Удзельнікі таварыства ваяўнічых тэхнікаў з вамі паходзяцца, пад ложкам лепш нічога не захоўваць. А мы слухаем працяг аповесці Янкі Маўра ТВТ, выканаўца артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Раздзел 11. Дзе адбываецца нешта ў тысячу разоў важнейшае, яшчэ гаворыцца, як ТВТ-таўцы заразілі ачкамі настаўнікаў, бацькоў, суседзяў і нават прафесараў. Паглядзім цяпер, што адбывалася ў 11-й школе пасля таго, як дырэктар запісаўся ў члены ТВТ. Праўда, ён, як зарабіў тады адно ачко, дык з ім адным і застаўся. Больш ён так і не звяртаўся, каб яму запісалі новае ачко, але ўсе бачылі, што ён кожны дзень зарабляў шмат ачкоў. «Ну, вядома, – казалі ТВТ-таўцы, – дырэктару не выпадае з намі гуляць, будзем лічыць яго ганаровым членам». Затое сярод вучняў лік ТВТ-таўцаў у хуткім часе вырас да 400 чалавек. Яны былі аб'яднаны ў піянерскіх звеннях. Першае звяно складалі ветэраны, заснавальнікі ТВТ – Клава, Толя, Паўлік, Андрэй і іншыя. Праз некаторы час даведаліся, што і ў іншых школах горада з'явіліся ТВТ-таўцы. Тады 11-я школа пачала ганарыцца, што яна была першай у гэтай справе. Побач з 11-й школай быў дзіцячы сад. Выявілася, што і там знайшліся ТВТ-таўцы. Падымі 6-гадовы чалавечак паперку з падлогі і нясе да выхавальніцы. «Цётка, а запішы ачко!» За кожнай дробкай, кожнай саломінкай, запалкай пачалі ганяцца. Пазбіралі з двара кожную трэсачку, кожны лішні каменьчык. Зусім зразумела, што 11-я школа зрабілася самай лепшай. 800 вачэй пільна сачылі за кожнай хібай і зараз жа выпраўлялі яе. Некаторыя заўзятыя ТВТ-таўцы нават шкадавалі, што ў школе цяжка зарабіць ачко. Ярошка, лётаючы па класе, разліў чарніла. Калі яму прапанавалі выцерці, ён, як заўсёды, пачаў даводзіць, што гэта не ён разліў, але зараз жа знайшліся ахвотнікі зарабіць ачко, і чарніла выцерлі без Ярошкі. Другі раз ён адарваў палку ад геаграфічнай карты, і паўтарылася такая самая гісторыя. Але на трэці раз яму ўжо сорамна зрабілася, і ён без ніякіх спрэчак сабраў чужыя кнігі, якія параскідаў па класе. Аднаго разу пасля заняткаў важаты ўбачыў, што карачун у калідоры поркаецца каля аконнай шыбы. «Ты што тут робіш?» «Да вось шкло бразгае, можа вываліцца, дык я яго цвіком прымацоўваю». «Ты член ТВТ?» «Не, не прымаюць. Кажуць, з цябе не будзе карысці. А вось я ім дакажу. Колькі ТВТ-таўца ў школе, ніхто не заўважыў, што шкло бразгае». «Абяцаю табе, што будзеш прыняты», – усміхнуўся важаты. Парадак у школе быў не толькі таму, што ТВТ-таўцы выпраўлялі непаладкі. Тут адбывалася нешта ў тысячу разоў важнейшае. ТВТ-таўцы не маглі ўжо свядома ці па неахайнасці самі зрабіць што-небудзь шкоднае. Ці мог, напрыклад, той вучань, які сваімі рукамі замацаваў завесу на парце, ламаць яе на другой парце? Ці мог ён неахайна абыходзіцца з бібліятэчнай кнігай, калі нядаўна сваімі рукамі падклейваў такую самую кнігу, парваную кімсьці другім? Ці мог ён скінуць на зямлю і не падняць чужое паліто, калі ён падымаў ужо паліто, скінутаю другімі? Ці будзе ён неасцярожна стукаць нагамі ў сцяну, калі ён раз ужо замазваў яе? Калі раней карачун неасцярожна штурхаўся ля акна, не думаючы, што можа разбіць шыбу, то цяпер ён, штурхаючыся мімаволі, успомніць, што сам папраўляў яе. Наўрад ці знойдзецца вучань, які, выцершы на сцяне словы, напісаныя кімсьці другім, сам пачне пісаць на сцяне. Калі раней які-небудзь вучань выразаў на парце літары, то звычайна таварышы яго не звярталі на гэта ўвагі, а цяпер ніхто не мог сцярпець такой шкоды, бо кожны прывык глядзець на школьныя рэчы зусім іншым вокам. Вось чаму 11-я школа прыняла цяпер непазнавальны выгляд. Тое самае заўважалася і ў сем'ях, дзе былі тэвэтэтаўцы. Звычайныя дзеці, калі раздурэюцца, то ні на што не глядзяць, а тэвэтэтаўцы ўжо сталі больш уважлівымі, асцярожнымі, бо прывыклі сачыць за рэчамі. Той, хто сам сабе паправіў партфель, пашкадуе сваёй працы і не будзе яго кідаць, як раней. Пашкадуе ён і свае бацінкі, кнігі. Ці многія з дзяцей, кідаючы шкло на дарогу ці ў раку, думаюць, што нехта можа наступіць на яго, а тэвэтэтавец, які зрабіў ачко, дастаўшы шкло з дна купальні, сам яго ўжо ніколі не кіне. Колькі галін паламалі дзеці на дрэвах, асабліва пладовых, а калі хто з іх зрабіўся тэвэтэтаўцам да адзін раз выратаваў дрэва, падвязаўшы зламаную галіну, то сам ён, напэўна, галіны ўжо не зламае. Вось якія змены адбываліся ў тэвэтэтаўскім племені. Але самі яны аб гэтым не думалі і не ведалі, што робяцца новымі людзьмі. Яны думалі толькі, што займаюцца цікавай і карыснай гульнёй. Мала таго, яны заразілі гэтай гульнёй і дарослых. Першым з іх, калі не лічыць важатага, быў дырэктар школы Антон Іванавіч, а разам з ім і настаўнік геаграфіі Сергей Паўлавіч. Хоць ачкоў яны, вядома, не збіралі, не запісвалі, але пры кожным выпадку жартавалі гэтым словам. Так Сергей Паўлавіч прыйшоў адзін раз з новай палачкай і сказаў вучням: «А вось я сам зрабіў указку, запішыце мне ачко». Матэматык аднаго разу схіліўся каля парты, падняў чыюсьці ручку і, паклаўшы на парту, са смехам сказаў: «Запішыце мне ачко». У настаўніцкай часта чуліся жарты. «Антон Іванавіч», – казаў фізік, – «а запішыце мне ачко. Я учора адрамантаваў паветраную помпу». «А я зрабіла два ачкі», – сказала выкладчыца літаратуры, пашыла дачцэ шапачку і пазычыла суседзям ночвы. «Не, Алена Андреевна», – засмяялася прыродазнаўца, – «пазыка не лічыцца». «Чаму ж не?» – адказала Алена Андреевна. «А давайте спытаемся ў нашых тэвэтэтаўцаў». Гутарку гэтую чула Клава. Яна ведала, што гэта жарты, ведала, што ніхто ў іх пытацца не будзе, але прыемна было ўжо тое, што такое пайшло ад іх. Тое самае назіралася і сярод вучняў старэйшых класаў – дзясятых, дзявятых, восьмых. Гуляць з малышамі ў ачкі ім, вядома, было не да твару, але ўжываць яны сталі гэтыя ачкі на кожным кроку. Вісіць, скажам, у класе на сцяне табліца, скрывіўшыся на бок, падыдзе хлапец, паправіць і смяецца: «Хай, запішыце мне ачко!» Кожны ведаў, што гэта самы звычайны жарт, але не кожны ведаў, што каб не тэвэтэтаўцы, то наўрад ці хто звярнуў бы ўвагу на гэтую табліцу і паправіў яе. Не ведалі гэтага і самі арганізатары ТВТ. Або ідзе група дзесяцікласнікаў па вуліцы. На дарозе ўсім вядомы водаправодны калодзеж, пакрыты тоўстай круглай чыгуннай накрыўкай. Накрыўка сунута на бок, відаць, нейкай цяжкой машынай. «Стой, хлопцы!» – крычыць адзін з іх. «Ёсць магчымасць зарабіць ачко! Карыстайцеся выпадкам!» І яны пасоўваюць накрыўку на месца. Зноў звычайны жарт, і зноў можна сказаць, што без уплыву тэвэтэтаўцаў яны прайшлі б міма, як праходзілі да гэтага не адзін раз. У доме тэвэтэтаўца бацька, зрабіўшы якую-небудзь справу, звычайна жартуе: «Ну вось, зарабіў ачко». Маці, пашыўшы каму-небудзь з дзяцей трусікі, таксама смяецца: «О, запішыце мне ачко». А то прыходзіць суседка і кажа матцы: «Ганна Сцяпановна, запішыце мне ачко. Я на двары падняла з зямлі і павесіла вашу прасціну». Найбольшае ўражанне на тэвэтэтаўцаў зрабіў наступны выпадак. Наглядаў яго Паўлік. Ён ішоў па вуліцы, а перад ім ішлі два паважныя старыя чалавекі. «Прафесары», чамусьці падумаў Паўлік. Па дарозе трэба было пераходзіць месца, дзе нядаўна пракладвалі трубу, і засталась яшчэ незабрукаваная гразкая паласа. Маладыя мужчыны праз яе скакалі, да і то не заўсёды ўдала, а жанчынам і старым зусім было дрэнна. І вось Паўлік чуе, як адзін з тых прафесараў кажа другому са смехам: «О, трэба зарабіць свайму ўнуку ачко, а палажу я сюды вунь тую цагліну». Ён зараз жа гэтак і зрабіў, а Паўлік быў першым прахожым, які скарыстаў прафесарскую цагліну. Такім чынам тэвэтэтаўцы ўбачылі, што некаторыя дарослыя перанялі іхнюю гульню. Праўда, дарослыя толькі жартавалі, ніякіх ачкоў не збіралі, але ўсё роўна відаць было, што яны заразіліся ад тэвэтэтаўцаў. А гэта, што ні кажы, для ТВТ вельмі прыемная рэч. Хутка ў нас будуць дарослыя члены таварыства ваяўнічых тэхнікаў, смяяліся піянеры. Але Цыбук сур'ёзна сказаў: «Нічога з іх не выйдзе, бо яны глядзяць на гэтую справу несур'ёзна, яны толькі жартуюць. Яны нават ачкоў не запісваюць, а без ачкоў толькі адна гульня. Хто ж захоча нешта дарма рабіць?» Толькі што слухалі працяг аповесці Янкі Маўра ТВТ, выканаўца-артыстка Эліка Пташук.